Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Пачатак новага году адметны рознага кшталту падсумаваннямі і будаваннем планаў на год наступіўшы. Сваімі разважаннямі о тым, як прайшоў 2009 год для Саюза пісьменнікаў Беларусі, а таксама планамі на будучыню, дзеліцца намеснік старшыні пісьменніцкай арганізацыі Эдуард Акулін. Я думаю, не толькі для Саюза пісьменнікаў, а для ўсёй культурнай грамадскасці Беларусі. Мінулы год прайшоў пад знакам кампаніі «Будзьма беларусамі». У гэтай кампаніі чынны ўдзел прымаў Саюз пісьменнікаў, з'яўляўся адным з асноўных партнёраў кампаніі «Будзьма». І за гэты год, наколькі я веду, адбылося па ўсёй Беларусі каля тысячы літаратурных выступаў. Гэтыя акцыі, гэтыя сустрэчы, гэтыя прэзентацыі, якія адбываліся пад сцягам кампаніі «Будзьма», далі магчымасць многім з нас усвядоміць, хто мы такія, хто мы ёсць, адказаць на сакральна купалава пытанне, а хто там ідзе. Таму што, на жаль, да гэтага часу беларусы пэўна і не адказалі на гэта купалаўскае пытанне. Якія можна было б адзначыць выданні новыя з'явы ў беларускай літаратуры, якія адбыліся за мінулы год? Тое, што стабільна выходзіў цэлы год літаратурны часопіс «Дзеяслоў», гэта таксама заслуга Саюза беларускіх пісьменнікаў, не лічы на то, што выданне нібыта з'яўляецца незалежным. Справа тым, што ў гэтым выданні якраз і друкуюцца сябры нашага Саюза. Выходзіла газета «Літаратурная Беларусь» у фармаце газеты «Новы час». Гэта таксама вельмі прыемна. Тое, што мы мелі адразу два выданні, якія падтрымлівалі наш Саюз. Важнай падзеяй у літаратурным жыцці нашай краіны адбылося заснаванне новага літаратурнага выдання для маладых. Напрыканцы года з'явіўся часопіс «Верасень». Яшчэ, канешне, выхад розных кніг. Я ведаю, што па розных рэйтынгах найлепшай кнігай мінулага года з'явілася кніга Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы». Дарэчы, эта кніга выйшла ў заснаванай новай кніжнай серыі, якая называецца «Кнігарня Саюза беларускіх пісьменнікаў». Было шэраг іншых выданняў, якія, я думаю, што зацікавілі беларускіх чытачоў. Мне, напрыклад, прыемна было надрукавацца ў выдавецкай серыі выдавецтва «Галіафы». Яны выдавалі кнігі мініяцюры, дарэчы, адразу некалькі сябраў нашага Саюза выдаліся ў гэтай серыі. Я маю на ўвазе кнігу Леаніда Дракомасюка «Анюлак і я», Піліпікі Барыса Петровіча і кнігу сваіх вершаў «Вітражы», якая выйшла ў гэтай кніжнай серыі. Год быў цікавы, не лічы на тое, што дзейнасць нашу літаратурна-культурніцкую Саюза пісьменнікаў ўсё-такі прыходзілася ажыццяўляць не дзякуючы, так бы мовіць, а насуперак, таму што, на жаль, цэлы год мы не мелі свайго даха над галавой, і гэта, канешне, не спрыяла плённай працы, таму што Саюз пісьменнікам гэта не толькі пісьменнікі і іхняя літаратурная дзейнасць, гэта яшчэ і розныя мерапрыемствы, звязаныя з арганізацыйнай і статутнай дзейнасцю нашай арганізацыі. Як галоўны рэдактар часопісу «Верасень», якія спадзяванні вы можаце ўскласці на гэты часопіс, ці адкрые ён для беларускай літаратуры новыя імёны, на вашу думку? Час з'яўлення гэтага выдання наспеў, таму што некалькі гадоў таму дайшоў гістарычнае мінулае часопіс «Першасвет», які быў таксама створаны для таго, каб падтрымаць маладых літаратараў. Я лічу, што часопіс «Верасень» гэта якраз тое выданне, якое з'явілася, каб запоўніць гэтую пустую нішу часопіса «Першасвет», тым больш што гэта выданне заснавана таварыстам беларускай мовы, таварыстам, якое стаіць на варце канонаў нашай беларускай мовы, нашай беларускай літаратуры. Перспектыва ў часопіса «Верасень» будзе вельмі добрая, таму што вырасла цэлая генерацыя новых таленавітых беларускіх літаратараў, менавіта маладых. А ў творчай канцэпцыі часопіса «Верасень» якраз друкаваць пераважна маладых творцаў. Таму што без маладых літаратараў, без маладой паэзіі, прозы, беларускай крытыкі ў нас няма беларуская заўтра. І я лічу, часопіс «Верасень» створаны, каб падтрымаць нашу беларускую перспектыву, наш залацісты ясны дзень, пра які яшчэ даўным-даўно марыў Максім Богданович. Перспектывы, планы і спадзяванні на наступны год, якія мае Саюз пісьменнікаў Беларусі? Канешне, працягваць выданне тых часопісаў і газет, якія ўжо ёсць у Саюзе беларускіх пісьменнікаў, падтрымліваць часопіс «Дзеяслоў». Дарэчы, на самым пачатку года з'явілася новае выданне, такое інфармацыйнае, называецца «Кніганоша». Гэта выданне створана, каб рабіць анонсы кніжных навінак літаратурнага жыцця. Там будуць друкавацца гутаркі з нашымі майстрамі беларускага слова. 2010 год – гэта яшчэ год многіх юбілеяў. У гэтым месяцы мы будзем святкаваць юбілей выдатная беларуская празаіка і паэта Леаніда Дайнэкі, 70 гадоў. У наступным месяцы мы будзем святкаваць 75 гадоў з дня нараджэння Бергора Івановича Барадуліна. Вясной мы будзем святкаваць юбілей Віктара Касько, 100 гадоў Ларысы Генюш. Гэта ўсё важныя вехі ў літаратурным жыцці нашай краіны. Саюз беларускіх пісьменнікаў абавязаны кожную з гэтых датаў нейкім чынам адзначыць, тым болей што, дзякуюць Богу, з пачатку года у нас ужо і з'явіўся дах над галавой.